Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'du. Değerli dostlar, aziz kardeşler, çocuklarımızın sebep olduğu bir toplantıda bulunuyoruz. Allah Teala'dan bu toplantımızı bizim için, çocuklarımız için, ümmetimiz için hayırların sebebi olarak kılmasını diliyorum. İnşallah hem kendimize hem çocuklarımıza yarayacak şeyler konuşmayı, kararlar almayı Allah bize müyesser kılar. Kardeşler, bu toplantı niçin tertiplendi? Burada ne amaçlanıyor? Zannediyorum kardeşlerimiz bu konuda sizlere bilgiler verecekler. Ama ben çocuklarımızın eğitilmesinden, yetiştirilmesinden ne istiyoruz, ne bekliyoruz, bunu değerlendirmek istiyorum. Benim konuşmamı lütfen çocuklarımızın yetiştirilmesi üzerine özel bir konuşma olarak kabul ediniz. Toplantının genel içeriğiyle ilgili ise kardeşlerimiz, diğer konuşmacı kardeşlerimiz izahat yapacaklardır inşallah. Kardeşler, çocuk konuşacaksak eğer, çocuk yetiştirmekten söz edeceksek, bir noktanın gözümüzde netleşmesi gerekiyor. Çocuk doğurmakla, çocuk büyütmekle, çocuk yetiştirmek aynı şey değildir. Hem kafirlerle hem de hayvanlarla aramızdaki farklardan birisinden söz ediyorum. Hayvanlar da kafirler de çocuk doğururlar. Büyütürler, yedirir, içirirler, giydirirler. Biz müminler olarak çocuk yetiştiririz. O kadar ki biz kendi doğurduklarımızı da başkalarının doğurduğunu da evlat gibi yetiştiririz. Hayvanlarla kafirler ise sadece doğurduklarını büyütürler, yedirir, içirir, giydirirler. Biz farklı bir anneyiz, babayız. Onlar bir araya gelip çocuk doğulmasına sebep olacak beraberliklerinin ürünü olan doğurdukları çocuğu büyütürler. Biz yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğumuza inandığımız için, Allah'ın yeryüzünde secde edilmesini murad ettiği işlerin bütünü olan kulluğu yapacak insan yetiştiririz. Bunun için bizim hedefimiz hiçbir kafirin, hiçbir hedefsiz insanın anlayabileceği bir iş değildir. Onun için bizim dışımızdakiler bu Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde secde edecek insan yetiştirme hedefini kendisine hedef edinmiş müminlerin dışındakilerin çocuk eğitimi çok kolaydır. Çünkü o mühendis yapmak istiyordur. İşi gücü yerinde bir evlat yetiştirmek istiyordur. Benzeri hedeflerdir. Onun derdi kolay. İyi bir imtihan hazırlığı, çocuğu iyi bir okula sokması, onun projesinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ben kendim ölmeden veya çocuğum ölmeden bitmez bir maceraya girdim. Hafız yapıyorum. Üniversite bitirtiyorum. Filan yere müftü yapıyorum. Filan kitabın müellifi, müfessir yapıyorum. Derdim bitmiyor ki. İman üzere ölmek, cihat ruhuyla yaşamak gibi bir derdi var o çocuğun. Ben 100 yaşına gelsem, çocuğum 80 yaşında olsa, ben onun 3 aylıkken ki bakışımı henüz değiştiremiyorum. Yine ben oğlum, kızım, talebem, acaba son nefesini Allah'a nasıl teslim edecek diye endişesi olan birisiyim. Ama kafirlerin böyle bir derdi yok. Hedefsiz insanların da böyle bir derdi yok. Onların derdi nedir? Mükemmel bir işe koyduğu zaman keyifle bir uyku uyur o. Hele evlilik de yaptırdı, iyi bir düğün de yaptıysa mis gibi uyur. Ben çocuğumu evlendirdiğin gün adeta her şey yeniden başlamış gibi olur. Bu evlilik sürecek mi diye dert ederim. Bu evliliği Allah'ın rızasına uygun yapacaklar, devam ettirecekler mi diye dertim olur. Her başarı, başkasına göre başarı ve bitiş olan her şey benim için yeni bir imtihan demek. Ben hep yeni başlıyorum. Onun asıl derdi okula vermekti. İyi bir üniversiteye girerse elhamdülillah deyip kenara çekilecek. Kafir veya hedefsiz Müslüman. Bu açıdan kimsenin dinini tenkit etmiyorum. Dini zayıf demiyorum ama hedefsiz Müslümanı da maalesef böyle düşünme ihtiyacı hissediyor. O üniversiteye, tıp fakültesine soktuğu zaman çocuğunu adak kurbanları bile kesebilir. Ben ise yavrum tıp fakültesine girdiği gün kara kara düşünmeye başlarım. Bu çocuk buradan 6 sene sonra ümmete ait biri olarak çıkacak mı diye. O çocuğum ilkokula başladığı zaman yeniden doğmuş gibi sıkıntıdır benim için. Hedefli bir insanım. Liseye başlar, sıkıntım başlar. Üniversiteye başlar, evlenir. Her biri benim için bir sıkıntıdır. Filanca yere müdür olarak tayin edildiği zaman hedefli bir Müslümanı kara kara düşünceler sarar. Burada ümmetin filan vilayette, filan kazadaki filan sorumluluğunu üstlenmiş birisi olarak acaba bunun hakkını verecek mi diye uykularım kaçar benim. Bu nedenle biz çocuk eğitiminden konuşurken okulu konuşmuyoruz. Hafızlığı da konuşmuyoruz. Hafızlık olmak benim 4 yaşında becerdiğim bir iş. Ne ki bu? Bana göre çocuk işi hafızlık. Allah babamdan razı olsun. 4 yaşında beni rahleye oturttu. Ben 10 yaşına geldiğimde bülbül gibi hafızdım. Bana göre çocuk işi hafızlık. Bir şey değil. Hafıza daha fazla sorumluluk yüklenmiş oluyor. Biraz daha yoğun programlı bir insan olmuş olur. Hafızlık Müslümanlık demek değil. Hamza bin Abdülmuttalip herhangi bir şekilde hafız değildi. Kur'an ezber bilmiyordu. Ammar, Yasir hafız değildiler. Hafızlık değil hedefimiz. Tıp fakültesi olmadığı gibi hafızlık da değil bizim hedefimiz. Hedefimiz muvahhid insan yetiştirmektir. Allah'a secde eden, seccadesi alnında gezen insan yetiştirmek istiyoruz. Kafirden de farklıyız. Sürüngen Müslümandan da farklıyız. Bunun için hedefimizi konuşmamız gereken bir beraberliğimiz var şimdi. Eğer biz böyle bir toplantıdayken çocuğumuz filan okulu bitirsin, o arada hafız da olsa iyi olur gibi yüzeysel düşüncelerimiz varsa bu toplantıda konuştuğumuz hiçbir şeyi anlayamayacağız demektir. Bu toplantıda biz vakit israf ediyoruz demektir. Tekrar hedefimizi toparlıyorum. Hedefimiz tıp fakültesine, hukuk fakültesine çocuk koymak değildir. Hafız bir çocuk yetiştirmek de değildir. Arapça bilen bir çocuk da arzu etmiyorum ben. Ben mümin, muvahhid insan istiyorum. Hayatı cihad olarak gören bir insan istiyorum. Mala tapınmayan, dünyayı ayaklarının altına alan bir insan istiyorum. Evlenecek, çoğalacak, ümmetimin çoğalması için ömür harcayacak insan istiyorum. Çok farklı şeyler bunlar. Hafız istemekten, Arapça bilen biri istemekten, Buhari ezberlemiş bir muhaddisten daha farklı şeyler bunlar. Büyük adam olma hedefi. Bunun için kardeşler, kanun şudur. Biz ne istiyorsak Allah bizimle ilgili kaderini o şekilde çizecektir. Çocuklarımızı eğer kıyamadığımız, üzemediğimiz, Allah'ın nimetleri olarak görüyor, daha ötesine gidemiyorsak biz, Allah'tan sadece tatlı çocuk istiyoruz demektir biz. Kanını görmeye tahammül edemeyeceğimiz, hastalanması halinde dayanamayacağımız çocuklar istiyoruz Allah'tan. Sağlam, diri, güzel, pazulu çocuk istiyorsak bunu verir Allah. 100 senedir bu memlekette hafız çocuk istedi Müslümanlar. Hafız olsun çocuklarımız. Bir caminin merdiveninin altını boş görmesinler, hemen oraya bir Kur'an kursu açtılar. Tenkit etmem, doğrudur. Ortada bir yanlışlık yok. Allah 10 binlerce hafız verdi. Bu ülkede resmi diplomalı 100 binden fazla hafız var. 100 bin şaka bir rakam mı? 100 binden fazla diplomalı hafız var. Bu diplomasızlar, kendi kendine Kur'an'da ilerlemiş insanlar 100 binlerin çok üstünde. Nerede Kur'an ehli insanlar? Allah'tan istediğimizi Allah verdi. Çocuklarımız hafız olsun istedik, hafız oldu. Mühendis olsun çocuklarımız, namaz kılan mühendis olsun dedik, namaz kılan mühendisler de verdi Allah. Ne istediysek verdi. Ama hilafet makamını dolduracak yiğit bir Müslüman projesi yok kimsenin. Müslüman avukat dedin, Müslüman avukat oldu. Rüşvet yemeyen hakim olsun dedin, rüşvet yemeyen hakim oldu. Tıp fakültelerinde namazlı profesörler dolu. Belki de 5 profesörden biri namaz kılıyor. Müslümanlar ne istedikleri konusunda her şeyi yeniden başlatmak zorundadırlar diye düşünüyorum. Biz hala tek kalemlik şeyler istiyorsak Allah'tan, tek kalemlik, hafız, mühendis, filanca görev ve filan caminin imamı gibi tek kalemlik şeyler istiyorsak, bu istediğimiz şeyin büyüklüğü, yani mesela Sultanahmet'in imamı olsun çocuğum istiyorum. Çok güzel bir şey. 5 vakitinin namazını camide kılma garantili bir iş bu. Ümmetin imamı olmakla aynı değil bu ama. Çok farklı. Cami imamlığı, ümmetin imamlığı anlamına gelmiyor. Kaldı ki Sultanahmet'e imam olsun diye düşündüğün çocuk senin, sizin köyün camisine bile imam olamadı. Çünkü neden? Zaten sen 100 koşacak deyince 80 anca koşuyor. Sen Sultanahmet'te imam olsun düşündün. O normal bir köy mescidinde bile imam olacak hale gelemedi. Ayarını çok az verdin sen. Çünkü sen istediğin her şeyin pazardan, marketten alınacak şekilde çocuğuna verilmiyor. Senin şeytan diye bir rakibin var. Çevre diye bir düşmanın var. Kendi öz akraban, dayıları, teyzeleri, halıları bile sana destek olmayacak bir projede sen yürümek istiyorsun. Bu sebeple biz önce hedeflerimizi netleştirmek zorundayız. Bu ümmetin doktora ihtiyacı yok. Parayı verdikten sonra bütün doktorlar Müslüman zaten. Ümmetin Müslümana da, Müslüman olarak mühendise de ihtiyacı yok. Parayla değil mi? Mühendis maaşla çalışıyor. Bu ümmetin ümmet kafalı, peygamber varisi mantıklı insana ihtiyacı var. Hem Uhud'da iş yapacak, hem Suffa'da iş yapacak. Hem Medine sokaklarında çalışacak, hem Mekke sokaklarında çalışacak. Yeri geldiğinde Mekke'yi bile terk edecek adam aranıyor. Büyük dinin küçük kafalı adamları olarak dine zararımız var bizim. Din büyük. Din cihan şumul, kainatı kuşatıyor. Ama bizim kafalarımız apartmandan başka bir şey kuşatamıyorsa, bir vakıf odasından başka, bir dernek odasından başka bir şey kuşatamıyorsa, biz yanlış bir yolda yürüyoruz demektir. Zaten biz ne istersek ondan bir düşüğü olacak. Ben ümmeti Muhammed'in halifesi olsun, ümmeti Muhammed'in önünde duran imam olsun desem, belki bir müezzin olacak bir yerde. Zaten istediğim tam gerçekleşmiyor benim. Bir de istememde küçüklük, seviye azlığı olduğu zaman ben kendi kendime yürüyeceğim yolları kısaltıyorum demektir. Kardeşler, neyin peşinde koştuğumuzu vurgulamak istiyorum. Burada bir kardeş grubu olarak biz bir şeyler yapıyoruz. Bu işin şöyle veya böyle Allah'ın lütfuyla bir imtihan gereği başında ben duruyorum. Arkadaşlarım benimle beraber çalışanlar benim ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Ben hiçbir şekilde hukuk fakültesi bitirmiş, tıp fakültesi bitirmiş bir çocuk aramıyorum. Kendi çocuklarım da dahil hafız olmaları, imam hatip mezun olmaları, müftü olmaları gibi bir derdim yok benim. Vallahi lazım İmam-ı Azam bile olsalar benim için bir değeri yok. Sultan Fatih olmaları bile beni tatmin etmez. Sultan Fatih oldu, Konstantiniyye'yi bize getirdi. Bitti Sultan Fatih'lik dönem. Sultan Fatih'in üstünde bir makam istiyorum. İstanbul'u değil, İstanbul'dan daha büyük Roma'yı hedef edinmiş biri istiyorum. Çünkü benim peygamberim İstanbul'a hedef gösterdiğinde bir büyük bir de küçük Konstantin'e var. Hangisini diyorsun ya Resulallah dediğinde önce küçüğü demişti. Büyüğü hedef olarak bekliyor demek ki. Benim oğlum, kızım hala İstanbul'un fethi peşindeyse boş işle uğraşıyor. Bitti İstanbul. İstanbul artık camilerinde namaz kılındığı sürece Allah'ın şeriatına mugayir bir hayatı yaşanmadığı sürece peygamberin müjdesine ermiş bir yer. Daha büyük hedefler var. Çocuklarımın, talebelerimin, arkadaşlarımın İstanbul'la oyalanmaları bile yanlış. Nereden İstanbul'la onunla uğraşıyorlar hala? Bitti. Anadolu 1000 senedir secde ediyor. Bize daha büyük hedefler peşinde koşan bir nesil gerekiyor. Burada kardeşler, birinci vurgulamak istediğim nokta, hedefimizde netleşmemiz lazım bizim. Şimdi birileri çıkıp da benim bu sözlerimden Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi basit gördüğümü, alim olmayı basit gördüğümü, Sultan Fatih'e düşmanlık yaptığımı herhalde söyleyemezler değil mi? Ben başka bir şey söylüyorum. Onların büyüklüğü, yani bu amellerin büyüklüğü, hafızlığın büyüklüğü, Buhari ezberlemenin büyüklüğü, bunlar konuşulur şeyler değil ki. Biz Allah var mıdır, yok mudur diye bir tartışma yapmıyoruz. Amenna, Allah var. En iyi kulluk nedir onu tartışıyoruz. En iyi kulluk öyle değil, böyle olur derken ya sen Allah yoktur mu demek istedin denmez herhalde. Biz Sultan Fatih'i niye konuşmuyoruz? Bitti, bitti. Fatih'in dönemi bitti. Daha zor fetihler, surlarla kuşatılan İstanbul dijital sistemle kuşatıldı şimdi. Edirne'den top getirerek İstanbul'a giremiyorsun. Kablosuz bir yayınla İstanbul'a girebiliyorsun. Şimdi yürekleri fethedecek İstanbul'a ve bütün kainata kulaktan, gönülden, damardan girecek insan lazım. Ben böyle düşünüyorum. Çocuğumu da böyle yetiştirmek istiyorum. Belki bu benim çocuğuma, belki onun da çocuğuna, onun da çocuğuna nasip olmaz. Ama 3 asır, 4 asır bu eğitimi bu düzeyde yüksek tutup devam edersem ben, belki 4 asır sonra kainatı bu mantıkla kuşatacak bir Sultan Fatih üstü adam gelecektir. 50 senedir, 70 senedir Kur'an kurslarında hafız yapalım diye uğraşıldı. Bu sonuç gelmedi. Niye gelmedi? Hafız istedim, her yer hafız oldu kardeşim. Al sana hafız. Cenazelerde hatim okunacak, mevlüt okunacak kıtlığı var mı? Bir sorun var mı? Mevlüt okuyacak adam sorunu yaşanmıyor. Teravihlerde, hatimlerde, İstanbul gibi bir yerde 100'e yakın camide hatimle teravih kılınıyor. Bu şehir 100 sene önce veya 80 sene önce Kur'an-ı Kerim'in kendi lafızlarının bile konuşulması yasak olan bir şehirdi. Şimdi devlet onaylı, devletin verdiği ek ödenekle onlarca camisinde hatimle teravih kılınıyor. Ramazan'da mukabele yetişmiyor. Mukabele enflasyonu var. Kur'an okunuyor. Ama 70 senelik, 80 senelik Müslümanların hatta Tanzimat'tan beri yaptıkları bu planlamada çok küçük bir maddeye takılı kaldıkları anlaşılıyor. Biz hedefimizi daha büyük tutuyoruz. Dolayısıyla kardeşler, birinci konuşma maddem, burada bulunuyorsanız eğer, çünkü kendinizi hafızlığa kilitlemeyin, Arapçaya kilitlemeyin, hukuk fakültesine kilitlemeyin lütfen. Daha büyük işler düşünün. Nurettin Hoca da bu işin örnek adamı değil. Ben İmam-ı Azam'ı örnek görmüyorum, yeterli görmüyorum. Nurettin Hoca, onun bir tırnağı olmaz bir adam olarak talebenin önüne örnek gösterilemez. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde çizdiği portrenin üzerindeyiz. Ebu Hanife zamanının deryasıydı. O zaman geçti şimdi. Bu zamanın Ebu Hanife'si, imamı, azamı olacak insan yetiştirmek istiyoruz. Bu bize ne sağlayacak kardeşler? Bunu gerçekleştirirsek büyük düşüneceğiz. Büyük düşünen büyük çalışır. Küçük düşünen de küçük çalışır. Büyük zengin olmak isteyen asgari ücretli bir işte kalır mı? Geçim derdi olan asgari ücrette kalır. Elhamdülillah kirayı karşılıyoruz. Ev masrafını da karşılıyoruz. Şükürler olsun der oturur. Zengin olmak, mülk sahibi olmak, bankalar kurmak isteyen asgari ücreti çerez parası olarak kullanmaz. Çocuklarımıza zulmetmeyelim. Allah'tan korkalım. Bilgisayar çağında ümmeti Muhammed'in en çok fırsatlar yakaladığı büyük bir nimet zamanında biz çocuklarımızı eğer küçük projelerle meşgul edersek bu çocuklar kıyamet günü gelip bizden hesap sorarlar. O büyük teknoloji çağında, o büyük nimetler, imkanlar zamanında biz 10 Ebu Hanife olabilirdik. Benim icat ettiğim bir program sayesinde Kur'an-ı Kerim bilgisayardan çok daha fazla istifade edilir bir kitap haline gelebilirdi. Derler çocuklarımız bize. Onun için çocuklarımız ciddi bir şekilde büyük adam mantığıyla bizim evimizde durmalıdırlar. Böyle çalışmalıyız. Biz bu işin eğitimini üstlenmiş kadro olarak böyle düşünmeliyiz. Siz babalar olarak böyle düşünmelisiniz. Bugünden itibaren böyle düşünmeye karar verdik. Elhamdülillah yarından itibaren büyük düşünüyoruz demekle de düşünülmüyor. Senin böyle büyük düşündüğünü bir, çocuğun üzerindeki aksaklıklara karşı refleksinden anlarım ben. İki, çocuk iyilikler, güzel ilerlemeler kat ettiğindeki refleksinden anlarım. Mesela la kadderallah, çocuklarımızdan bir tanesi donukluk gösterdi. Bir aydır yok hükmünde, ne ders çalışıyor, ne söz dinliyor. Senin anne baba olarak tepkin kafandaki ölçü kadardır. Sen 100 kilometrelik yola çıktığını söylüyorsun. 50. metrede lastik patladığı için arabanı kenara çekip eve geri dönüyorsun. Hani sen 100 kilometre gidecektin? Hani bir senelik yolculuktu bu? Silecekleri çalışmıyor arabanın diye vazgeçtin. Küçük kafalısın. Büyük düşünüyorum demek de büyük düşünülmüyor. Reflekslerin, tepkilerin büyürse sen bana büyük olduğunu ispat edebilirsin. 40 kere düşüp 40 kere kalkmaya razı olacaksın. Bir insan sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Hastalanıyor, ameliyat oluyor. Bu ameliyat oldu, bunu evlatlıktan atayım diyor musun? Yok. Biraz daha ilgin artıyor çocuğa. Aksilik bir ameliyat daha oluyor. Bir ameliyat, her ameliyat oldukça sen 2 ana, 3 ana, 4 ana diye saldırıyorsun çocuğa. Hiç ameliyat olmamış bir çocuğu bir anne evladı olarak sarılıyor. 3 kere ameliyat geçirsin bir çocuk, anne onun üzerine 3 ana kadar yoğunluk veriyor. Baba 3 baba kadar yoğunluk veriyor. Neden? 3 ameliyat oldu bu çocuk diyor. Sen ümmetin başına geçireceğin o niyetle hesapladığın, büyük adam olması için planlar yaptığın bir çocuğun en küçük tökezlemesinden umudun kırılıyor. Bunun adam olmayacağı belliydi zaten. Hocalar beni kandırdı yoksa ben bunu hafıza vermezdim diyorsun. Sana şeytan Nobel ödülü verse haktır senin için. Sen ödülü hak ettin. Şeytan hiç uğraşmadan seni mağlup etti zaten. 40 defa ameliyat olsa bir çocuk, artık bunu hastanede bırakalım, gerek kalmadı diyor mu annesi babası? 40 defa ameliyat oldu çocuk ya. Yoğun bakımda 6 aydır. Anne için baba için ilgi artıyor. Mücadele ediyorsun. Ne mücadelen senin? Adam yetiştirme mücadelesi. Bu adam yetiştirme mücadelesinde sana Allah Teala Yahya Aleyhisselam gibi 80 yaşından sonra bir çocuk verecek. Peygamberliği garanti, hayatı garanti. Bunu Zekeriya Aleyhisselam'dan başkasına vermedik Allah Teala. Yetiştirirsen verecek. Yetiştiremezsen nasıl tarlasını kullanamayan köylü aç kalıyor, tarlası da ormanlık oluyor. Sana da Allah verir çocuğu. Sen 3 güreşte mağlup olduğun için 4. güreşe dayanamazsın. Şeytan böyle adam kazanıyor zaten. Yoksa her çocuk Fıtrat üzere yaratılıyor. Çocuklarımızda bir sıkıntı yok kardeşim. Fıtrat üzere yaratılıyor. Zekaları farklı ama hepsi fıtrat üzere yaratılmış. Eğer senin hedefin sadece hafızlık olursa, onu yapamayan çocuğu evlatlıktan atman lazım. Eğer hedefin hukuk fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi ise, onu kazanamayan çocuğa emekli maaşından katkı yapmaman lazım. Sürünsün. Benim dediğim fakülteye girmesiniz. Biz fakülte mücadelesi yapmıyoruz. Arapça hoca olma mücadelesi yapmıyoruz. Kitap yazma mücadelesi yapmıyoruz. İnsan mücadelesi yapıyoruz. Bu insan yeri gelir Sultan Fatih olur, yeri gelir Ulubatlı Hasan olur. Ama illa bu surların yıkılışında bir gün bir görev alacak inşallah. İlla Sultan Fatih olması gerekmiyor. Sultan Fatih'in de etrafında on binlerce Ulubatlı olmasaydı nereden Fatih olacaktın sen? Mehmet abi olarak bile anılmazdı o zaman. Bırak Sultan Mehmet'i. Abi Mehmet bile olmazdı. Bu sebeple büyük düşünüp düşünmediğimiz reflekslerimizden ortaya çıkar. Tepkilerimizden ortaya çıkar. Sana ilk mesela çocuğun hocası seni arıyor. Abi durum iyi değil diyor, bu çocuk ders çalışmıyor diyor. Sen de annesine diyorsun bizim çocuğun okumayacağı belliydi. Sen bir daha benim gözüme görünme hele. Benim bari moralimi kırma. Bana uğrama. Ben her gün senin gibi 20 tane veliyle görüşsem intihar etmem lazım. Zaten iyi oldu mu çocuk ne hoca ile ne hacı ile görüşmek yok. O zaman hep o annesinin çalışmaları sayesinde öyle oluyor. Kazara çocukta sıkıntı oldu mu müessesenin sıkıntısı oluyor. Yani böyle derler ya, iyilikler bizden, kötülükler Allah'tan geliyor. Yani bu batıl bir sapık düşünce olarak. Bu nedenle kardeşler, eğer büyük düşünmüyorsak konuşmaya gerek yok zaten. Büyük düşünüyorsan kırıp çıkıklarla fazla uğraşmayacaksın. Sonu bana lazım bu işin. Sonu lazım. Olsa olsa bu çocuk Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kadar kötü olabilir. Daha fazla kötü olmaz ya. Onun şehadetine bakıyorsun. Subhanallah. Nice ezan kulağına okunarak doğmuş milyonlarca çocuktan daha büyük bir şehadetle gitti Allah'a. Daha büyük bir Müslüman olarak gitti. İşin sonu önemli bizde. Sonunda nereye gideceğimiz önemli. Birimiz 50 yaşında bu noktaya geleceğiz. Birimiz 40 yaşında geleceğiz. Birimiz de 15 yaşında semeresini görecek. Ne 15 yaşında çocuğu hafız olduğu için sevinsin insanlar, ne de 15 yaşına geldi hala Kur'an çözdüremedik çocuğa, onun için üzülsünler. Biz çünkü 15 yıllık bir hayat yaşamıyoruz. Biz öldükten sonra kabirlerimizde ameli salih olarak hasenatımızın yazılmasına sebep olacak çocuk yetiştirmek istiyoruz. Bu belki bir vakfın çaycılığını yapan bir çocuk olarak bizim defterlerimizi yazdıracak. Belki de Filistin'i kurtaran, Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturan bir çocuğun babası olacağız. Bizi o ilgilendirmiyor. Bizi bu büyük işleri yapmayı planlayan, bunun için sebat eden biri olarak Allah'ın görmesi ilgilendiriyor. İkinci notum kardeşler. Biz ibadetlerimizde de, yaptığımız işlerde de, niyetimizle ödüllendiriliriz. Becerdiğimizle değil. Nuh Aleyhisselam 1000 seneye yakın bir zaman peygamber olarak dolaştı. 50 senesine bir kişi düşmedi. Her 50 senede bir kişi kazanamadı. Halid İbni Velid girdiği yerden şehir şehir çıktı. Bir şehire girdi Halid, 2 gün sonra şehir Müslüman oldu. Yani 950 sene yaşayan peygamberin 950 senede kazandığının 1000 milyon katını Halid İbni Velid İslam'a kazandırdı. Radıyallahu anh. Peki Nuh Aleyhisselam başarısız mı? Halid Nuh Aleyhisselam'dan üstün mü? Asla. Nuh Aleyhisselam 80 kişi 90 kişi kazanamadı ama ulul azim bir peygamber oldu. Allah'tan sonra isim olarak 5 büyük isimden bir tanesi. Neden? Çünkü Allah 950 senedeki nüfus sayımına göre ödüllendirmedi Nuh Aleyhisselam'ı. 950 senelik performansına puan verdi. 250 seneden sonra köyüne çekilip bari ben tesbih çekeyim demedi. 300. senesinde 3. günkü heyecanını taşıyordu. 800. senede İlk günkü heyecanıyla Allah'a davet etti. Ne dediler müşrikler o zaman? Benim rahmetli dedem de anlatırdı bu sapıklıkları, sen o zaman da söylermişsin herkese. Yani dedesinden duyarmış 500 sene önce de Nuh bunları söylüyordu. Demek ilk günkü istikrarı 800-900 sene devam etmiş. Dolayısıyla Allah 90 kişi mi kazandı? 200 kişi mi kazandı? Veda hutbesinde kaç bin kişiyi okudu? Bunları ölçmemiş Allah Teala. Neyi ölçmüş? İlk heyecanını ne kadar sürdürdüğünü ölçmüş Allah Teala. Nuh Aleyhisselam da ilk heyecanını son gününe kadar sürdürdü. Dolayısıyla kazandı. Öyle bir kazandı ki 100 küsur bin peygamberin ilk beşine girdi. Allah Teala Peygamber Efendimiz'den sonra onun ismini anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen ve Nuh diyor. Yani Peygamber Efendimiz'den sonraki ikinci insan yeryüzünde. Dolayısıyla biz şuna iman ediyoruz. Allah becerip sonuçlandırdığımız dosyalara göre puan vermiyor bize. Kafalarımızdaki niyete ve mantığa puan veriyor. Binaenaleyh ben 50 sene uğraşırım da, 50 sene üzerine namaz bile kılmayan bir çocuğun babası olsam, benim 50 senem boşa gitmeyeceği gibi full puanımı almışımdır Allah'tan. Bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz kardeşler? Bir mümin öldüğünde, mümin olarak öldü Allah'ın lütfuyla, kaç sene cennette kalacak? Matematiği belli mi bunun? Mesela 70 yaşında öldü, 15 yaşında iman ettiğini kabul edelim. 55 sene mümin olarak yaşadı. Cennette kaç sene kalacak? 55 sene mi? Veya bir kafir, kafir olarak öldü gitti. Kafir olarak 55 sene yaşadı. Adalet gereği 55 sene cennet, cehennemde kalıp çıksa adalet bu değil mi? Adalet bunu gösteriyor. Herkes suçu kadar ceza görsün. Ama ebedi kalacak. Mümin de cennette ebedi kalacak. Kafir de cehennemde ebedi kalacak. Neden? Neden? Çok basit. Allah 55 senelik namaza karşılık vermiyor ki cenneti. Cehennemi 55 senelik şirke, şaraba, faize karşı vermiyor ki. Biliyor ki Allah, bu mümin 55 sene yaşadı imanla öldü. 55 bin sene yaşasa gene mümin olacaktı bu. Bu zındık kafir. 55 sene daha ömür versem, 5 asır daha ömür versem kafirliğini bırakmayacak. Ebedi küfür kafası var, ebedi mümin kafası var burada. Onun için cennet ve cehennem ebedi. Yoksa bizim kıldığımız namazlar 55 sene sabaha kadar namaz kıldın. Kal cennette 55 sene. 55 sene de ikramdan olsun. Hadi 110 sene sonra çık git denmesi lazım. Cehennem de o şekilde. Öyle değil ama. Ebedi. Neden? Çünkü iman edip de ben yaşlanınca bırakarım imanı diyen var mı? Yoksa gitgide imanına mı sarılıyor insan? İşte o gitgide artan heyecan mümini ebedi cennette bırakıyor. İmanda da böyle, amellerde de böyle. Hangi birimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kıldığı sabah namazını kılıyoruz ki onun kıldığı namaz, ashabın kıldığı namazın kazandırdığı cennetteki filan makamı kazanacaksın. Birimizin namazı Efendimiz aleyhisselama kıyaslansa, onun sabah namazını, onun orucuna vesairesine amellerimiz kıyaslansa, benzerdiğin kadar da cennete gireceksin dense herhalde sırattan bir santimetreye gidemezdik ki biz. Ama Allah böyle hesap yapmıyor. Nasıl hesap yapıyor? Senin peygamberi taklit etme arzun var mı yok mu ona bakıyor. Bunun için mümin bin kere hata işliyor. Sevi secdeyle düzelt, bir daha yap, bir daha yap. Karışmıyor Allah Teala. Ama niyetinde hafif bir bozukluk olsun. Şüpheli bir pozisyonda ol. 40 sene namaz kılsan kabul etmiyor onu Allah Teala. Bu sebeple kardeşler, bu örnekleri şunun için vermek istedim. Mümin olarak biz mantığımızla kazandığımız şeyi işimizle kazanamayız. Hiç kimse çocuğunu getirdiği noktaya bakarak ne kadar muvaffak olduğunu ölçmesin. Batıl bir düşünceye örnek veriyorum. Mesela genelde kötü çocuklar için, mesela kötü çocuk kime diyorlar? Şarap içiyor, sigara içiyor vesaire. İşte faiz yiyor, işte eve gelmiyor. Bu tip çocuklar için ya bu babası anası filan zamanda ne yapmıştır acaba kim bilir? Yani herkes anne babanın geçmişteki bir hatası ya da mevcut hatasından dolayı öyle olduğunu zannediyorlar. Ondan sonra da bir şarapçının çocuğu iyi bir pozisyonda olsa onu hayret ederler. Allah Allah nasıl bu böyle oldu? İşte öyle değil kardeşim. Bir, hangisinin ne sonla biteceği belli mi? Hayır. Sen maçın yarısında hakem kararı veriyorsun. Ya maçın yarısı var. Kimin galip, kimin mağlup olacağı belli değil. İki, Allah'ın bu anneyi, babayı, bu çocuğun kötü durumuyla cezalandırdığını ne biliyorsun? Ödül sadece çocuğun Sultanahmet'e imam olması mı? Asıl ödül Allah'ın hasenat defterinde benim adımın iyi olarak yazılmış olması değil mi? Ben çalışıp çabaladığım için eğer Allah beni meleklerine bu kulum defterine yazın, bu kulum cennetliktir kıyametin desin, çocuk şarapçı olmuş, faizci olmuş, bana ne? Ben o çocuk üzerindeki emellerim, o çocuk üzerindeki projelerim, o çocuk için yoğun çalışmam, o çocuk için gerektiğinde 5-6 vilayeti birden değiştirdim, burası iyi değil, orası iyi değil, orası iyi değil, çocuk için dolaştım durdum bu dünyada, çocuk sonu kötü olmuş. Ben Nuh Aleyhisselam'dan kıymetli miyim ki her istediğimi çocuğuma yapacağım? Peygamberler de çocuklarına muvaffak olamadılar. Kardeşler, ben size acı bir hakikati söyleyeyim, bunu bir kenara not edin. Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere ashab-ı kiram bile çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremediler. Bu kadar basit. Yetiştirmiş olsalardı, İslamiyet 100 sene sonra sıkıntıya girer miydi? Ashab kalitesinde çocuklar var zaten. Çünkü her sahabenin 7, 8, 10, 15 çocuğu var. Bunlar 120 bin kişi Peygamber Aleyhisselam'ın huzurundaydılar. 50 bin kadın, 50 bin erkek diyelim, 50 bin sahabi vardı. Her birinin 10 çocuğu var. 8 çocuğu var, 5 çocuğu var. Bunların o veda hutbesini dinleyen o barut gibi adamların, o etten, kemikten peygamberin etrafında sur örmüş insanların, anam babam senin olsun ya Resulullah diyen bu adamlar, her biri beşer çocuk yetiştirmiş olsalardı 100 sene sonra net 250 bin sahabe olması gerekmiyor muydu meydanda? Yok ki. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir tane oğlu var, o kalitede meşhur. Hazreti Ömer'in bir oğlu var, çok meşhur. Yani 10 çocuğu olan insanlardan bir tanesi ya yetişmiş ya yetişmemiş. Ama onlar o heyecanı bütün çocuklarına taşıma gayreti içinde oldukları için Allah onların ecrini eksik etmedi. Onlar nesnel üzerinde, yani biz 5 tane çocuk getirip laboratuvara teslim ediyorsun. Hazreti Ömer bakıyor, tamam bu bizim kalitemizde diyor, sana 5 çocuk puanı veriyor. Böyle bir sistem peşinde koşmadılar. Allah'ın onları 24 saat yeni bir nesil, secde eden bir nesil yetiştirmek için heyecanlı görmesini istediler. Hedef ne? Bir secde eden daha yetiştirecek. Bir kişi daha secde edecek, kıyamet günü çıkıp diyecek ki bu secde edeni ben doğurmuştum. Mantığımız bizim, kardeşler, işimizden değerlidir. Ben hayallerime yaptığım işten daha fazla güveniyorum. Şöyle yüreğimi bir açsam melekler, içini bir görseler, 7 milyar insan projesi var içinde. Ama yaptığım iş 7 kişilik de değildir, ayrı bir konu. Bunu rüyamda da görüyorum. Oturup yediğim, içtiğim, yemeğe oturduğum, muhabbet ettiğim arkadaşımla bunu konuşuyorum. Matemime bu katılıyor. Uykuma bu giriyor. Gündüz bunu düşünüyorum. Yazarken bunu yazıyorum. Okurken böyle bir şey okuyorum. Hayatımı, ruhumu, namazımı, namazda bile böyle şeyler düşünüyorum ya. Ayetleri okuyorum zamm-ı sure olarak, o ayet eğitimle ilgili bir şeyse bakıyorum surenin sonu gelmiş ikinci rekatta, o bizim namaz gitti. Yani neredeyse namazda bile kendimi geri alamayacağım şekilde düşünüyorum. Becerdiğime bakıyorum, hayalimle hiç alakası yok. Belki sıfır düzeyinde iş beceriyorum. Ama adım gibi biliyorum ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Benim derneğim, benim vakfım, ümmeti Muhammed'i kuşatan bir dernekse, velev ki adı Akören Köyü Derneği olsun. Büyük projenin peşinde. Allah şekil üzerinden bakmıyor bize. Nice sahabiler, nice faziletli insanlar, görünürde hiçbir şeyleri yoktu. Sahih bir hadis değil ama özellikle kitaplarda geçtiği için vurguluyorum. Bilal Habeşi peltekmiş. Eşhedü en la ilahe illallah diyecek de eşhedü en la ilahe illallah diyormuş mesela. Ki peygamberin müezzini bir gün sahabe demişler ki ya Resulallah bu peltek doğru dürüst ezan da okuyamıyor. Şınları söyleyemiyor demişler. Buyurmuş ki onun sesi sizin şınınızdan iyidir. Eşhedü en la ilahe illallah diyor ama melekler namaza geliyor. Sen dijital sistemle, hoparlörle okuyorsun, sen de gitmiyorsun namaza. Yani kiminin işiniz, kiminin sininden daha iyi bu dünyada. Biz niyetlerimizle kazanacağız. Gönül ister ki nesnel olarak da kazanalım. Bir ay sonra çocuklarımızı da secdede görelim. Bunu isteriz Allah'tan. Bu suç değil. Yani çift kazanalım. Hem niyet açısından kazanalım, hem tuttuğumuz nesne olarak, fizik olarak kazanalım. Doğru. Yani keşke böyle olsa. Ama böyle olmadı. Ashab-ı kiramda bile böyle olmadı. Üç istediler, bir verdi Allah. Kimisi hiç istemedi. Başka bir sebeple Allah onun çocuğunun sulbunu bereketli kıldı. Biz birinci olarak ne dedik kardeşler? Neyin peşinde dolaştığımızı iyi bilmemiz lazım. İkinci olarak da adımız soyadımız gibi bilelim ki biz hiçbir şey görmeden ölsek bile niyetlerimiz sayesinde Allah bize çok şey gösterecektir. Çok şey gösterecektir. Bu sebeple çocuk hafızlığı bırakmış, sigaraya başlamış, kötü arkadaşı olmuş, alimallah, hiçbiri beni ürkütmez. Hiçbiri ürkütmez. Son nefesini vermedikçe nasıl ben onu doktora taşıyorum? 50. ameliyatı olmuş, yoğun bakımdaymış. Ruhu çıkmadıkça ben babalığımı, anneliğimi yaparım diye düşünüyorum. 1000 hata işlese, 100 kişiyi öldürdüğünü kabul et, Allah tövbe kapısını yine açıyor bu çocuğa. 100 kişinin katil olsa Allah onun tövbesini kabul edecek. Ben nasıl kapıyı kapatırım ki? Ben nasıl umutsuzlanırım ki? Benim her türlü umutsuzluğum, fiziksel beklentim şeytana destektir. Durup dururken şeytanın işini kolaylaştırmış olurum. Bunun için kardeşler, niyetlerimize güvenmek zorundayız. Eğer niyetlerimiz büyükse, ciddiyse ve niyetimizde samimiysek. Ama hala sen işte filan iş, filan fakülte, filan nesneler üzerinde duruyorsan sen, Allah versin diyecek bir şeyim yok. Yani ben engelleyemem veya veremem ama bu ümmetin kazananları niyetleriyle kazandılar. Sümeyye radıyallahu anh'a devlet gördü mü? Peygamber aleyhisselam efendimizin devesinde rahat dolaştığı gün, devesinin üstüne binebildiği günü bile göremedi. Ahirette dirilirken bizden daha iyi şartlarda dirilmeyecek mi? Bu kadar. Sen İslam devleti görmedin diyecek biri var mı? Ben size çok basit bir örnek vereyim kardeşler. Bir kenara not alın. İçkinin yasaklanması Uhud Savaşı'ndan sonraki dönemdedir. Uhud Savaşı'ndan önce ashab-ı kiram içki içiyorlardı. Yasak değildi çünkü. Yani alkol kullanıyorlardı. Hamza radıyallahu anh, Efendimizin amcası sarhoş bir şekildeyken yeğeni Ali'nin devesini kesmiş. Anlamamış ki Ali de bir binecek devem vardı ya Resulullah diye ağlamaya başlamış. Efendimizin amcamızdır dokunma filan diye teselli etmiş onu. Ondan 3 gün sonra Hamza şehit oldu. Hamza ile boy ölçüşecek biri var mı bu kainatta şimdi? 7 milyar insan arasında Hamza'nın tırnağı olacak biri var mı? Hamza İslam devleti mi görüyor? İçkinin yasak olduğunu bile görmedi Hamza. Lakin o Muhammed'in peşinde dolaşan cengaver şehitlerin sultanı olarak ahirete gitti. Fiziki görüntülere takılanlar kaybederler arkadaşlar. Başörtüye takıldığımız için de elden namusun gittiğini anlayamadık hala. Biz başörtüyü korumaya çalışırken namus gitti elden. Kızlarımız cep telefonuyla istediği fuhuşa bulaştı. Ama başörtüsü var ha. Başörtüsünden taviz yok. Nesneler üzerinde, çok ayrıntılar üzerinde ömür çürütemeyiz biz. Biz büyük ümmetiz. O kadar büyüküz ki melekleri dahil, cinleri dahil kuşatan bir peygamberimiz var bizim. Senin peygamberin kainatın peygamberi, kıyamete kadar peygamber, cinlerin de peygamberi. Senin Kur'an'ın cinlerin de okuduğu bir Kur'an ama senin ammecüsüne takılmış kalmışsın sen. Sen hala mevlüt programlarında ömür geçiriyorsun. Küçük hedefli insan, kendine de engel, cemaatine de engel. Yani kardeşler şöyle bir doğal örnek vereyim. Ya biz 10 kişi bir yere yürümeye karar verdik. Orta yürüyüşte yürüyoruz. Bir tanemizin ayağı ağrıdı. Uf benim ayağım takıldı filan dedik. Neden ağrıyor diye döndüğümüz takdirde hepimiz geri kalıyoruz. Ayağı ağrıyan, gözü ağrıyan, kulağı ağrıyan, nefesi tıkanan ne bırakacaksın orada kardeşim? Ben kainatı kuşatacak bir programın üzerindeyim. Beni gelip sen işte çocuk şu işi yapmıyor, bu işi yapmıyor diye, işte annesi tembih ediyor, uykuya geç kaldırıyormuşsunuz, çocuğu da sabah namazında biraz daha sonra, ben neyle uğraşıyorum? Ben güneşi durdurmaya çalışıyorum ömür geçmesin diye. Bu çocuk sabah namazına 10 dakika geç kalksa olur mu olmaz mı diye annesinden mesaj getiriyor bana. Yani ben derdim ne, senin derdin ne? Yani sen benim hızımı kesiyorsun. Olmaz olmaz, sen burada yat, ambulans seni alsın derken bile ben sürat kaybediyorum. Otobanlarda görüyorsunuz arkadaşlar, yolun gidiş istikametinde kaza oluyor. Sen gelirken bakıyorsun senin önünde kaza yok, bu yol da tıkalı. Oradaki kazayı seyretmek için hafif gaz pedalından ayağını çekiyor ya herkes. Halbuki durmuyor kimse. 100'de giderken 90'a düşüyor mesela, burada ne var diye bakmak için. Bu taraftaki yolda duruyor. Filanca şöyle yaptı, çocuk niye böyle yaptı diye sen benim hızımı kesiyorsun kardeşim. Sen gelip beni boş işlerle nasıl meşgul edersin? Düştü, düşmeseydi. Biz yolumuzu yürüyeceğiz. Ambulans gelsin oradan alsın onu. Bu kadar basit. Biz ümmete adanmış, ruhunu verinceye kadar amelinden geri durmayan bir nesil yetişsin istiyoruz. Ne yaptığımızı bileceğiz, niyetlerimize çok güveneceğiz. Bu güvenimizde hayalperest bir güven değil şüphesiz. Realiteye uygun bir güvenim olacak. Yani ben çalıştığım, gayret ettiğim tarzda güveneceğim. Üçüncü noktamız kardeşler, eğer başarı istiyorsak, şeytana mağlup olmadan yaşayacaksak dengeli bir çalışma içinde olmamız lazım. Çocuk açısından dengeyi değerlendirmek istiyorum. Bir, bu çocuk ister Sultan-ı Fatih adayı olsun, ister İmam-ı Azam adayı olsun, çocuk kardeşim bu, çocuk. Çocuk ya. Peygamber torunu, sahabiler, peygamber torunu, peygamber yalaya yalaya yüzlerini eskitmiş adeta. Onlar bile gelip Mescid-i Nebi'de peygamberin sırtına çıkıp devecilik oynadılar. Çocuk, peygamber çocuğu, peygamber torunu olmakla insani yetenekleri melekleşmiyor ki. Yani peygamber torunu oldun, peygamber çocuğu oldun, işte Kur'an'a adanmış çocuk oldun, Meryem gibi annen seni Kur'an'a adadı. Bağırsak sistemin kaldırılıyor mu? Gaz yapmıyor mu miden? Uyku ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var, oyun ihtiyacı var. Oyun ihtiyacı var. Toprakta oynama ihtiyacı var. Yaramazlık hakkı var çocuğun kardeşim, yaramazlık hakkı var. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, 10 sene peygamberin evinde kaldım diyor. Ara sıra böyle kap çanak da kırmış. Hanımları da azarlamış Enes'i. Ne yapıyorsun sen? Çünkü takım bozuluyor yani, 12 şeylik, 72 parçalık takımları bozuluyor. Şey takımlar yani floresan takımları, porselen takımları filan bozuluyor herhalde. Efendimiz dönüp buyururmuş ki, ne bağırıyorsunuz? Sizin gibi tabaklarında eceli vardı. Ne bağırıyorsunuz çocuğa buyurmuş. Bir tabak için çocuğa bağırmaya değer mi ya? Çocuğun yaramazlık hakkı var. Yaramazlık, bildiğin yaramazlık. Çocuğun halıya işeme hakkı var kardeşim. Çok değerliyse alın, serme çocuk büyüyene kadar. Buna varıncaya kadar. Çocuğun hocasıyla kavga etme hakkı var. Çocuk da nefis taşıyor. Yeri gelecek çocuk inatlaşacak, tırnaklarını kesmek istemeyecek. Çaktırmayacaksın. Bir ay iki ay idare edeceksin. Bırak büyüsün tırnağı. Saçını kesmek istemeyecek. Bir saçtan dolayı evladını kaybetmiş bir insan kıyamet günü utanmadan çıkamaz mahşer yerine. Saç nedir ya? Neymiş efendim, bizim sülalede büyük saçlı kimse yokmuş. Ne alakası var? Senin peygamberin yaklaşık bir karış saçı vardı. 4 defa hayatında tıraş olmuş Efendimiz. Kim dedi kısa saç sünnettir diye. Neymiş bizim hoca efendi, işte bizim hacı efendi kısa saçlı güzelmiş. Benim peygamberim de uzun saçlıydı. Yani çocuğu saçından dolayı kırmaya değmez. Saç büyütmek hakkı, oynamak hakkı, yemek yemek hakkı. Bir ekmeği bir oturuşta yer, biraz daha da ekmek ver bana der. Ya deli misin, doktorlar ekmek yeme demiyor diyemezsin. Bunu anlayacak durumda olsa kendi yemezdi zaten çocuk. Bunlardan dolayı böyle çocuğun fıtratından dolayı getirdiğin her aşırılık yarın bedelini ödeyeceğin bir sıkıntıdır. Dengeli olmak zorundayız. Bu dengenin birinci maddesi benim yetiştirmedeki isteklerimle çocuğun insan olarak fıtratı arasında denge kurmam lazım. Evet, yaramazlık çocuğun hakkı ama her gün bir apartman yakma hakkı yok çocuğun. Çok ateş merak ediyorsa götür köyde açık bir alanda ver beş on odun yaksın onları, çocuk deşarj olsun. Yani yaramazlık hakkı, yemek hakkı, oynamak hakkı, uyku hakkı, benim de onu yetiştirmek hakkım. Ne benim isteklerim, onu büyük yapma arzum essin çocuğu, ne de çocuğun çocukluk düşünceleri beni essin. Üç verip üç alacaksın kardeşim, bu kadar basit. E nasıl yapacağım bunu? E burada niye bulunuyoruz? Bundan dolayı bulunuyoruz burada. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Hele ikinci çocuklarımızda bu dengeyi sağlayabilmeliyiz. Sorunumuz zaten herkes 1,5 çocuk doğuruyor. Bir erkek, bir kız çocuğu. Tam analığı, babalığı öğreniyor. Sistem köreldiği için işte sistem çöküyor. Eczaneler ilaç öğreniyor bazen. Onun gibi sistemleri çöküyor. Bir de var bir Müslüman 7-8 çocuğu olacak. İlk üçünle defolu üretsem bile gerisinde Allah'ın izniyle çocuklarını yetiştirebiliyor olmalısın. Sistem böyleydi aslında. Tam usta olunca sistem çöküyor. Bu sefer iş yürümüyor. Benim çocuk yetiştirmedeki hedefimle, isteklerimle çocuğun çocukluğu arasında denge kurmak zorundayım. Aksi takdirde ya ben çocuğu ezerim, serseri hafız yetiştiririm o zaman. Milletin ölüsünde gözü olan bir çocuk yetiştirmiş olurum. Biri ölse de Yasin okutsalar para kazansam diye düşünür. Kur'an-ı Kerim'i ticaret kaynağı olarak gören çocuk yetiştiririm. Ya da çocuk beni ezer, hayallerimle ölür giderim ben. Denge kurma. Çocuğun da hakkı, benim de hakkım. Trafiği eşit kullanacağız. O da araba sürecek, ben de araba süreceğim. Herkes direksiyonuna dikkat edecek. Ama aksilik onun direksiyonu da sana bağlı. Çocuk olduğu için. İkinci denge unsurumuz kardeşler, ahirete dünyayı ezdirtmek de yanlış. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan da payınızı unutmayın Allah buyuruyor. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ الْعِبَادِي وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki ey peygamber, şu kainatta Allah'ın yarattığı bu güzellikler, benim mümin kullarıma kim bunları haram etti? Kim bu kainatı kullarıma haram ediyor? قُلْ اِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. De ki, şu dünya nimetleri kullarımın, iman eden kullarımındır. Kıyamet günü de sadece mümin kullarımındır o zaman. Yani biz mesela mücahit yetiştirmek istiyoruz. Mesela alim yetiştirmek istiyoruz. Bu bizim çocuğumuzun herhangi bir şekilde dünya nimetlerinden mahrum olmasını gerektirmiyor. Uykusuz çocuk yetiştirmemizi gerektirmiyor. Mesela çocuğumuz ahirete adanmış bir çocuk diye hep ütüsüz, babasının eski pantolonlarından kesilmiş, babasının pijamalarından yapılmış pijamalar giymesi gerekmiyor. Bizim çocuğumuz da ahiret için yetişsin, lakin onun da güzel elbiseleri olsun. Bisikleti olsun. Cep telefonu olsun. Ya ben cep telefonu verirsem hiç ders çalışmaz. Ne güne duruyorsun sen? Ne biçim babasın? Hem iPhone alacaksın, hem de dersini engellememesini sağlayacaksın. Cihat dedik biz başta çocuk yetiştirmeye. Yani sen Yahudi'ye mesaj gönderip salı günü seni öldüreceğiz, bekle bizi Kudüs'te diye haber mi gönderiyorsun? O fırsat kolluyor, sen fırsat kolluyorsun. Kim galip gelirse kazanmış oluyor. Aynı şey çocuk için de geçerli. Bugünden itibaren seni eğitmeye karar verdin mi diyeceksin çocuğa? Dengeli. Ahirete dünyayı ezdirmek sakıncalı. Aksi takdirde sen onu okuttuğun sürece ahiret için hazır olur. İlk fırsatta dünyaya tapmaya başlar. Tayinim çıkar diye Allah için bir kelime söylemez o zaman. Çıkar Müslümanların gözüne baka baka demokrasi hutbesi okur cuma namazında. Zira o hutbeyi okuması sürüleceğinden korkar. Sen onu ahiret için yetiştirdin. İmam da yaptın ama onun tapındığı dünya hala. Yani sürekli ezme taktiği yanlış. Dünyaya da ahireti ezdirmediğimiz gibi ahireti de dünyanın oyuncağı yapmanın bir manası yok. Yani bu ileride inşallah namaz kılar değil. Namazında zekatı, orucu neyi varsa hem bisikletini alacağız çocuğun hem de ahiret mantıklı çocuk yetiştirdiğimiz için ver kardeşlerin de bir tur atsın o bisikletle diyeceğiz. İnfakı alıştıracağız çocuğu. Bunun adına ne diyorum ben? Dünya ile de ahireti birbirine ezdirmemek diyorum. Yani dünyayı ahiret esse, hep dünya için yaşasak, ben bu çocuğu Hasan Basri yapmak istiyorum, Fudayl bin Eyyad yapmak istiyorum. Olmaz öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Gelsin dünya ayağına çocuğum, o tepsin onu, zararı yok. Ama dünya mahrumu çocuklardan ahiret adamı çıkmıyor. dengeyi, dünya ve ahiret dengesini kurmamız gerekiyor. İki, ne dedik? Üçüncü nokta olarak bizim dengeli bir eğitim mücadelesi yapmamız lazım dedik. Mesela ben buna örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Biz vakıf olarak çalışmalarımızı izliyorsunuz siz elhamdülillah. Bizim yaptığımız çalışmada harcadığımız para, ekonomik ve insan masrafımız, yani 7 çocuğa bir abi ayır, bir şoför ayırıyoruz. Dünya standartlarının birkaç kat üstünde bir şey. İstiyoruz ki çocuğumuz dünyanın ezdiği bir çocuk olmasın, ahiretin ezdiği bir çocuk da olmasın. Dünyayı herhangi bir delikanlı kadar zevkle yaşasın ama sabah namazına da zevkle kalksın. Bunun için sizler görmüşsünüzdür. Siz sabah namazına vinçle kaldıramazsınız çocuğu. Kendisinden 5 yaş büyük kamp abisi çıt yapınca kalkıyor çocuk. Ben dağda gördüm, bir ay onlarla kaldım. Duygulu anlar yaşadım. 50 tane çocuk baktım, benim oğlum da işlerinde. 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar. Harem-i Şerif'e böyle acılar, böyle yoğun bir trafikte gider gibi. Kampta mescit 100 metre ötede. Öyle bir tatlı sabah namazına gidiyorlar. Böyle kovuçuklarını atmışlar, buz gibi hava. Soba yanıyor evlerde. Çocuk camiye gidiyor. O manzaraları filmden seyretseniz mutluluktan ağlarsınız. O kadar güzel bir manzara. Bunu sen anne baba olarak niye yaptıramıyorsun? Sen ahiret gücüyle dünyayı eziyorsun çünkü. Hem akşam vaktinde de yatırmıyorsun zaten. O da kabahatin senin. Ama ben orada çok rahat yaptırıyorum. Niye? Akşama kadar at gibi koş serbestsin diyorum. Ama sabah namazına geleceksin camiye. O da razı oluyor. Geliyor. Bu bir ticaret aldı verdi meselesi. Yani şu dünya ve ahiret dengesini iyi kurmak zorundayız kardeşler. Bir başka denge konumuz da bizim kardeşler. Biz çevresinden tamamen kesilmiş çocuğu dava adamı olarak yetiştiremeyiz. Biz adeta bir çadır kuruyoruz. Ben vakıf olarak kuruyorum, siz ev olarak kuruyorsunuz. İşte pürüzlü akrabaları çağırmıyorsunuz, ziyarete gitmiyorsunuz. Oyun alanını daraltıyorsunuz. Kazara çocuk bir parka gideyim dese peşinden gidiyorsun, anlıyor çocuk bunu. Telefonunu denetliyorsun, programını denetliyorsun. Büyük bir baskı altında tutuyoruz çocukları biz ve kendimize uygun bir çevre kurmaya çalışıyoruz. Nispeten de kuruyoruz. Mesela bizde çocuğunuz varsa sizin, bu ne demektir? Okul dışındaki tatilleri %100 İslami bir atmosferde garanti altında demek. Ama bu çocuğun emsallerinin yaz tatili dünya kadar geniş. Şuraya gittin, buraya gittin. Okuldan geliyor mesela, nereye gittin diyor. Kamp yaptık biz diyor. Nerede? Dağ başında. Sen ne yaptın? Filan yere gittim, filan yere gittim, şu parka gittim, burada gezdim. Bir bakıyor ki çocuk, o bir köy yerine sıkıştırılmış, fark edememiş bunu. Öbürü dünyalara dolaşmış. Arkadaş, akraba mesela eve geliyor, misafir geliyor. Senede 2 tane misafir geliyor, o da baba orada oturuyor, Kudüs'ten anlatıyor. Anne de burada Tesettür Savaşı'ndan anlatıyor. Çocuklar da onları seyrediyorlar. Konularımız, çevremiz, insan ve hatta coğrafya olarak çevremiz bir çadır içinde bizim. Başka türlü zaten Müslüman olarak kalmak mümkün değil. Ama çocuğun arkadaşlar okula gittiğinde izlediği arkadaş kadrolarının hür bir ortamı, uzaya kadar açılmış bir arkadaş çevresi var. Onun izlediği filmleri bir dinliyor çocuk. Aa, adını şanını duymadığı filmler. Bizde futbol takımı da tutmak yasak. Film tiryakisi olmak yasak. Televizyon güya alırız evimize mesela. İşte şurası kilitli, bu kanal kilitli, bu kanal uyduruk. Bir anda eski 1950'lerdeki televizyon gibi tek kanallı bizim televizyonlar hep. Şimdi o tek kanalın da çok hijyenik olduğunu söyleyecek bir durumda değiliz artık. Allah'tan korkun, Müslümanlar olarak bileziklerinizi, paralarınızı verin diye toplanmış paralarla kurulmuş televizyonlar da faizin ve fuhuşun hizmetinde şu anda. Yok, televizyonumuz da yok. Yani biz çocuklarımızın kısır bir çevrede abluka altında olduklarını, çok büyük bir denetleme altında olduklarını bilip çocuğun hayalindeki geniş çevre ile bu çevre arasında da denge kurmamız lazım. Belki de en zor işimiz bizim bu. Neden biz 10 senedir halamlara gitmiyoruz dediğinde ne diyeceksin 5 yaşında çocuğa? 10 yaşında çocuk, ben hiç bir halam varmış tanımıyorum onun dese ne diyeceksin? Biz onunla ideolojik savaş yapıyoruz mu diyeceksin? Çocuğun mesela teyze aramaması için, yani eteği kısa bir teyzesi var, sen de ona gitmek istemiyorsun. Aslında senin kızın da o teyzeyi örnek alacak. Ki hikmet-i ilahi, kim batık yoldaysa çocuklar hemen o etkiliyor. Boş teneke gürültü yapıyor. Ne yapacaksın bu sefer? Öbür dava arkadaşın, vakıftan tanıştığın, filan yerden tanıştığın arkadaşını çağıracaksın. Onun hanımını, onun kızını, sence filtreden geçmiş ya, senin kızının teyze ihtiyacını karşılamada kullanacaksın. Sen de onun çocuğunun hala, dayı ihtiyacını kullanacaksın, dolduracaksın. Çünkü teyze diye birine sarılmak fıtri bir ihtiyaçtır. Tekrar ediyorum, biz bir çadır kurup o çadırda yaşamaya mahkumuz. Çevremiz çok kötü. Ama çocuğun hayali, hatta bizim hayalimiz bir çadıra sığmayacak kadar büyüktür. Çok büyük bir çevreye ihtiyacımız var. Çocuklarımızın da çevreye ihtiyacı var. Bunu bilhassa dava arkadaşlarımızla taktikler üreterek doldurmak zorundayız. Ben mesela bu tip aileler biliyorum. Çocuk amca diye bildiği birisinin sadece vakıftan babasının tanıdığı olduğunu ta akıl bali olunca anlıyor çocuk. Bunu amcası, öbürünü de yengesi biliyor meğer ki. Çok büyük bir nimet. Ashab-ı kiram bunu becerdiler işte. Mekke'de akrabalarını bıraktılar. Geldiler Medine'de, hiç tanımadıkları insanların arasında yabancılık çekmediler. Biz sadece iftarlara gidiyoruz. Düğünlere yalandan gidiyoruz. Düğünlerde birbirimize arabamızı ve elbisemizi göstermeye gidiyoruz zaten. Dolayısıyla ensar muhacir kaynaşması sağlayamadığımız için çocuklar dayılarını arıyorlar. Teyzelerini, halalarını arıyorlar. Bu kurduğumuz çadır çocuğa hayat olarak yetmez. Oksijeni az bu çadırın. Çocuk bunu hissetmeden bizim çevresini doldurmamız lazım. Mesela çocuk biz tatile niye gitmiyoruz demeden sen alıp tatile götürmen gerekiyor. Tatil üretmen gerekiyor. Artık her ailenin kendine mahsus yaşam tarzı olacak. Demek ki kardeşler üç şey söyledim. Bir, biz neyin peşinde koşuyoruz bunu tespit edelim. İki, biz niyetlerimizle inşallah kazanacağız. 40 tane Fatih babası oluruz Allah'ın izniyle. Bütün anaların doğurduğu çocuklar benim evladım nasıl olsa. Çalışır, projelerine destek olurum, bitti. Üç, dengesizlik Müslüman ailelerin en önemli sorunlarından biri. Çocuğun arzularıyla senin arzularının dengesiz tutuşması kavgaya neden olur. Çocuk senden bağını kopardığı gün hapishaneden kaçmış biri gibi gider. Bir daha bulamazsın o çocuğu. Halbuki gitgide o çocuğa senin otoriten güçlenmesi lazım. Sevgi gücünü kullanmamız lazım. İkna gücünü kullanmamız lazım. Ağalığına, babalığına, tokatına güvenen baba evlat yetiştiremez. Hiçbir şekilde yetiştiremez. Mafya tut, daha ucuza mal olur o zaman. Aynı şekilde çocuğun çevresiyle ilgili de ciddi bir denge kurmamız lazım.